Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in şimdiye kadar lafızları, kelimeleri, cümleleri, kelimeler ve cümleler arasındaki münasebetler üzerinde durduğumu size arz etmiştim. Bu 10-15 saatlik konuşma içinde sadece lafzı yönüyle Kur'an'ın beşer tarafından söylenmesi mümkün olmadığını arz etmeye çalıştım. Bu hususu çok iyi işlemiş, büyük sevaptan yaptığım nakillerle kendi tabiriyle Kur'an'ın fesahat ve belâtını arz etmeye çalıştım. Ve en son derste inşallahü teâlâ bundan sonra tefsirinden bazı parçalar arz etmek suretiyle onun misilsizliğini, eşsizliğini, beşer karihasına verilmesi mümkün olmadığını, en mükemmel bir insana, dahi bir edibe dahi isnadı caiz olmadığını arz edeceğimi söz vermiştim. Cenab-ı Hak bizlere halis niyetler ihsan buyursun ve sonra o halis niyet istikametinde bizleri hizmette kaim ve daim kılsın. En başta küçük bir tenkitten sonra Kur'an-ı Kerim'in insan haleti ruhiyesi, insan nefsi açısından tefsirini arz etmeyi söz vermiştim. Buna bizim ilim adamları ilmün nefis diyorlardı. Daha eskiden de ilmün ruh diyorlardı. Bunlar meseleyi çok iyi izah etmez esasen. İnsanın mülk tarafını, şehadet alemiyle alakalı tarafını bir tarafa bırakacak olursak, bunun dışında olan her şeyi Kur'an'ın ele aldığı zaman insan ledünniyatı olarak ele aldığını görüyoruz. Binaenaleyh ne Frenklerin buna psikoloji demeleri, ne bizim yeni yazarlarımızın ilmün nefis demeleri, yani Cumhuriyet döneminin kurulduğu devirde bu hususta yazı yazanların ilmün nefis demeleri, ne de daha eskilerin ilmün ruh diye atı vermeleri, arz edeceğim bu hususu ifade mevzuunda çok yaya ve yavandır, meseleyi anlatmaz. Bir bütün olarak insanla dünyasını ele alma. İnsanın kalbini, insanın sırrını, insanın letaifini, bugüne kadar daha keşfedilmedik duygularını ele almak ve Kur'an'ın topyekün bu ruh sentezi içinde, terkibi içinde insanın iç alemini yakalaması, iç alemiyle onu takip etmesi, iç aleminin aydınlandığı noktalarda ona tebliğ ve irşatta bulunması o kadar enteresandır ki hiç başka bir delil olmasa bu sadece Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın muciz beyan olduğuna, Allah kelamı olduğuna delalet eder. Ben parça parça her iki sahaya da na aşina oluşumla başını gözünü kırarak arz etmeye çalışacağım bu hususun doğrusunu anlamak için siz sadece araştırın. Size öyle diyeceğim. Araştırın doğrusunu bulun. Kur'an-ı Kerim ona gönlünü veren, hissiyle onun aleminden içeriye giren, ona sığınan ve dehalet eden insan, onda kendi içinin şerh edildiğini, iç yapısının, anatomisinin yapıldığını, bir teşrih masası üzerinde onun önüne serildiğini müşahede edecektir. Onu dinlerken gönülden kendisinin anlatıldığını görecektir. Ama bir ayette zuhur olsa atlayıverse, başka bir ayetin onun kalbine yapıştığını, kalbini okşadığını, sıvazladığını, ruhunun alemi içinde dönüp durduğunu, hatta kanının, damarlarının içinde dolaştığını hisseder gibi olur. Ama ona gönül vermek lazım. Çünkü o, bu insanın garip kaldığı bu alemde, kainatın misali müsaggarı olan insana Allah'ın bir töhfesi, bir hediyesi Allah'ın bir iltifatıdır. Allah'ın kainatta insanın garip kaldığı en ücra yerlerde insanın vahşetini onunla izale etmesi Allah'ın insana iltifatıdır. Bu iltifat da sadece ağzın ezvakına hitap ediyor gibi, bağırsakların zevklerine cevap veriyor gibi değil. Bütünüyle insanı ele alıyor. Bütünüyle insanın hissine, havasına ve letaifine hitap ediyor havası, edası ve mahiyetinde olacaktır. İşte Kur'an bunu yapmıştır. Arşı ferşe bağlayan Kur'an, kainatla insan arasında mekik dokuyan Kur'an, insanı bir dünyaya baktırırken bir de ukbaya baktıran Kur'an, fani her şeyin güzelliği ve cilvesi içinde sönmeyen, pörsümeyen bir güzelliğe insanın nazarı dikkatini çeken Kur'an, insanın fani yönüyle baki yönünü cem eden, makamı cem'in sahibi Kur'an-ı Muciz Beyan, öylesine ilahi muciz beyan ifadenin adıdır. İşte onun insanla dünyasına ait onu yakalayarak onun üzerinde beslediği, geliştirdiği, insan duygularının alabileceği şekle hale getirdiği tatlı, canlı, heyecan verici ifadelerini, tahlili düşünürken bazılarının bu tahlilin altından tedailerle hoca bize psikolojiye ait bazı meseleleri mi anlatıyor diyeceksiniz. Onun bazı kanunları hakkın bir hakkı olarak, aklın bir hakkı olarak, düşüncenin bir hakkı olarak onun bazı kanunları Kur'an-ı Kerim'in ulaştığı, vardığı bazı ufuklara yaklaşmış olabilir. O hususlarda doğruya yakın sözler söylemiş olabilir. Ve ben de onun tabirlerini bazen alıp kullanırken, onun malzemelerini kullanırken bu tevafuka riayet etmiş olabilirim. Fakat katiyen bilin ki, beşer karihatından çıkan, neticesi çok defa da yanlış olan bir kısım psikolojik tecrübelerle Kur'an'ın hiçbir alakası yoktur. Ama o tecrübeler ulaşabildiği en son, en mütenahi ufka ulaştığı yerde, artık öteye gidemediği bir yerde Kur'an-ı Kerim'in bu mevzudaki kıstaslarıyla omuz omuza gelebilir. Onlar doğruya yaklaştıkça doğrunun ifadesi olan Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmış olacaklardır. İşte bu noktada bir kısım tevafuklar ne eskilerin ilmin nefsini anlattığım şeklinde ne daha eskilerin ilmin ruhunu anlattığım şeklinde ne de yenilerin Frenkçe bir tabirle meseleye ilmi bir hüviyet veriyor gibi psikoloji dedikleri meseleyi anlattığım şeklinde bir zehaba kapılmamanızı rica ederim. Ben Kur'an'ın anlayabildiğim, anlatılabildiği kadarıyla insan ve dünyasını şerh edişini ve bunun içinde de bu deste sadece çok yönleri vardır bunun insan ve dünyasını daima irşada ve tebliğ edecekleri hakikatleri kabullenmeye hazırlanması mevzunu arz edeceğim. Mesela Kur'an, insan ve dünyası açısından, insanın iç alemi açısından, insanın ruhu, nefsi, sırrı, kafası, ahfası açısından, keşfedemediğimiz insanın letaifi açısından, onu sevk eden duygular, ona şevk veren duygular, ve bir batılı filozofun sadece her meseleyi ona bağladığı onun sezisi açısından tahlil ederken şu hususları toplu olarak görüyoruz. O bir mücrimi, günahkarı günahlarıyla ele alırken nasıl bir eda kullanıyor? Ümitlerin kırıldığı, her hususta iflas ettiğine inandığı anda o adamı nasıl ele alıyor? Onun haleti, ruhiyeti nasıl nazarı itibara alınıyor, nasıl okşanıyor? Letaifi nasıl elde bir gül gibi tutuluyor? Nasıl aziz Allah'ın elinde kendisini görüyor? Ve bir kalbi kırık ele alınırken nasıl tesellidar ifadelerle ele alınıyor? raiyet itaate emredilirken, hakim adalete sevk edilirken, mesele nasıl raiyetin haleti ruhiyesine göre ve amirin haleti ruhiyesine göre tahlil ediliyor ve şerh ediliyor. Devlet reisinin kulağından tutuyor. Devlet reisi olmanın ruh haleti içinde nasıl düşünür o insan? Efkarına sinema şeridi gibi giren şeyler nelerdir? Birbirini çağıran tedailer nelerdir? Bütün bunları nazar itibara alarak, gururunu örtelemeden, kırmadan, hissiyatını rencide etmeden nasıl ona hakikatleri telkin ediyor? İnsanın gururunu temkit ederken, Mevla'nın kibriyasına ve azametine karşı böbürlenmesini kınarken insanın nasıl onun benliğini örselemeden, nasıl onun şahsiyetini örselemeden, onu aşağılık duygusuna sevk etmeden bir aziz olarak ele alıyor ama sırtında bir ağırlık, bir yük halinde bulunan gururunu, kibrini, azametini ona attırıyor. Evlat, anne baba arasında münasebetleri temin ve tesis ederken, nasıl yukarının dikkatini çekerken onların şefkatli olmasını, nasıl aşağının dikkatini çekerken hürmetli olmalarını telkin ediyor. Öyle bir hava, öyle bir eda vardır ki, çocuk kendisinin orada işlendiğini görür, anne baba da kendisinin işlendiğini görür. İnsana nasıl benlik kazandırıyor ve yerinde nasıl o benlikten tecerrüt etmeyi anlatıyor. Benlik kazanma felsefenin umumi mevzu haline gelmiştir. Ve mektepte size şahsiyet kazandırma şeklinde bu telkin edilir. Sırası geldiği zaman bu benlikten tecerrüt vakti gelir. Bu benliği atma sırası gelir. Onu atma senden istenir. Size asker içinde bir asker iseniz şayet bu benlik kazanmayı ve bir taraftan da itaatın icbar etmesiyle esasen kısmen benliğinizden tecerrüdü anlatırlar. Fakat çok defa ruhunuzun içine giremediklerinden o kadar çok yan tesiri, o kadar geriye tepmeler olur ki ben şahsen bana bu mevzuda emir verenlerin hiçbirini sevemedim. Hiçbirinin gönlüne giremedim ve hiçbirini gönlüme sokamadım. Çünkü hissiyatıma göre beni anlayamadı, beni anlatamadılar. Bir insan olarak belli ki kimseyi anlayamamış, anlatamamışlar. Sadece bu mevzudaki iş, eczan bir araya geldiği zaman aynı izada olur. İşte böyle bir nizamı anlayış içinde insanları bir araya getirmişler. Kurulan Yençer Ocağı'ndan bugüne kadar mesele bundan farksızdır. İnsan haleti ruhiyet içine girilememiş. Kur'an'ın rehberliğinde yapılamamış. Eksamı biraz bir araya getirme. Arabaların burunları aynı istikamette olacak, ayakların uçları aynı istikamette olacak, omuzlar aynı istikamette olacak. Kaba, sapa, hoyratça bir nizamın ifadesidir. Kur'an'ı olmadığından ötürü. Gönlümü okşayarak, beni yumuşatarak, hissiyatımın içine girerek o nizami yaşamayı içimde bir şevk uyarabiliyorlar mı? Ben sorayım. Nizamı olmam için ne yapmalıyım ben sormalıyım. Kur'an'ı olmadığından, onun rehberliği altında meseleler halledilemediğinden her işin her köşesinde bir hoyratlıkla karşı karşıya kalacaksınız. Onun için o benlik kazandırırken Mevlana İkbal buna esrar-ı hudidir. Benlik kazanmanın sırları. Ve sonra yerinde o benlikten tecerrüt etmeyi sana anlatırken yine aynı zat buna da rumuz-ı bi hudidir. Benlikten geçmenin remizleri. Allah için benliği terk etmenin remizleri. Onun varlığına, şuunatına ve sıfatlarına bir kıstas, bir vahidi kıyası olarak sana verdiği benliği onu tanımak için bir alet olarak kullandıktan sonra arkaya atıvereceksin. Sadece onu duyacak, onunla doyacak, onunla dolup taşacaksın. Bu insan ruhu, insan havası içinde o kadar tatlı Kur'an'da işlenir ki hiçbir felsefenin aklı ve eli ulaşmamıştır. Hiçbir ilmi araştırmanın eli ulaşamamıştır. Bu mevzuda hiçbir devlet Kur'an'ın kafası oraya ulaşamamıştır. İşte insan ledünniyatının Kur'an açısından tahlili dediğimiz zaman bunları kastediyoruz. Ve sırası geldikçe Allah'ın tevfik ve inayetiyle ben bunları size arz etmeye çalışacağım. Kur'an'ın bu noktadaki mucizül beyan olduğunu göstermek için bunları arz ediyorum. Yoksa tekrar edeyim, bir psikoloji dersi vermek değil, ilmün nefis, ilmün ruh dersi vermek demek değildir. Cenab-ı Hak, takatımın çok fevkinde olan bu mevzuda, hususiyle bana göre sistemli işlenmemiş bu mevzuda, yardımcım olsun, hakikatları anlama mevzunda da sizin kalplerinizi hazırlamış olsun. Ben mümkün olduğu kadar bu meseleleri hazırlarken sizin için programımda Kur'an-ı Kerim'den başka bir şeye bakmamaya çalıştım. Çünkü tefsirlere baktığım zaman kendi devirlerinin kültürü altında beni aldattıklarını, aldatacaklarını gördüm. Sadece baktım ona, ifadelerimdeki perişaniyetten bunu anlayacaksınız. Çünkü onu anlatmaya hiçbir kabiliyet, hiçbir duygum müsait değildir esasen. Fakat bidayette de arz ettiğim gibi sadece sizi araştırmaya, tahkike sevk etmiş olacağım. Ben sistemli bir Kur'an psikolojik tefsiri, ilmün ruh, ilmün nefis tefsiri görmedim şahsen. Gören varsa bana göstersin. Eğer yoksa şayet Kur'an-ı Kerim'in bu açıdan ele alınmasının zaruret ve lüzumuna inanıyorum. Bütün Kur'an-ı Kerim'i bu açıdan ele alıp size tahlil etmem 20 sene ister. 20 sene siz oturacaksınız, ben anlatacağım. Belki o zaman bir fikir vermiş olurum. Onun için belki bir iki surenin başından bugünkü derse bir iki misal çıkardığım gibi başka gün arz edeceğim derslerde de başka surelerden başka misaller arz etmek suretiyle denmeye çalışacağım. Ne kadar kemtalih, ne kadar mücrim olsam da siz de öyle, Kur'an-ı Kerim'i anlatma imkanını Mevla bahşettiğinden dolayı esasen çok bahtiyarım. Sizler de Kur'an-ı Kerim'in derslerini dinleme şerefini ihraz ettiğinden çok bahtiyarsınız. Ne mutlu bizlere ki Kur'an-ı Kerim'in devrin anlayışı idraki içinde eserlerinin mebzuliyetle piyasada, çarşıda, pazarda bulunduğu bir devreyi, bir dönemi bize idrak ettirdi. Bakıyor, onları kendimize ilham kaynağı yapıyor, onların ışığı altında daha pek çok hakaikin, hazinelerin keşfine çıkıyoruz. Onlar bizim için kıstaslar oluyor, usul oluyor. O usulü kullanarak Kur'an'ın derinliklerine doğru inme imkanını buluyoruz. Balıktan adamlar gibi derinliklerine şimdiye kadar inilmemiş, Kur'an-ı Kerim'in derinliklerine inildiği bu devirde, bu devirde Kur'an'ın derinliklerini anlayan kimseler en talihli, en bahtiyar kimselerdir. Cenab-ı Hak bu talihlilikten istifade edenlerden eylesin inşallah Teala bizleri. Bir iki misal şunu göstermek için peşi peşine gelen surelerden arz ediyorum. Kur'an'ın her suresini, hatta her maktaını böyle tefsir etmek mümkündür. Hepsinde insan esas olarak ele alınmıştır. Sure-i Bakara'dan, Sure-i Ali İmran'dan, Sure-i Nisa'dan vaktim olursa birer misal arz etmek suretiyle bugün size takdim etmeyi düşündüğüm hususu şerh etmiş olayım. Bu mevzuda arz edeceğim şeyden çok mesele beklemeyin. Bunda sadece şu vardır. Kur'an'ın insanın ruh derinliklerine inmesi, onu ruhi heyecanları içinde yakalaması, latifelerini görmesi, gözetmesi, duygularını hesaba katması ve insanın kendi içinde ufkunun aydınlanmasına göre o aydınlık içinde yapacağı irşat ve tebliğ yapması. Seni kendi içinde aydınlığa kavuşturacak, senin içini şerh edecek, zayıf taraflarını yakalayacak, o noktadan sana giriş yapacaktır. Tıpkı küçük bir canlının, hüveynenin, bir spermin yumurtanın içine onun için açılan kapıdan girdiği gibi, Kur'an kendisi için açılan kapıdan içeriye girecek ve senin içinde oluşman, dirilmen için meydana gelecek infilaklar ve inkılaplara sebebiyet verme yollarını araştırır. Yoksa gelişi güzel insanlara söz söyleme, onların ruh haletlerini hesaba katmadan onları irşat ve tebliğe kalkışma çok defa reaksiyonlarla karşı karşıya kalır. enteresandır. Kur'an-ı Mu'izzül Beyan Bakara suresinde bu irşat ve tebliğde gönülleri yumuşatması, insanların içindeki karanlık sisleri, isleri bertaraf etmesi, ufklarını aydınlatması, hatta münafıkı dahi irşad edecek, hak ve hakikati tebliğ edecek hale getirmesi, hatırlaması çok enteresandır. Bir mümine meseleyi anlatma değil, bir münafıkı dahi tam tekessüh etmemişse, meseleleri kabule müheyyah hale getirmesi, hazırlaması çok enteresandır. Bakara suresinin başında müminlerin durumu anlatılıyor. Çeşitli vesilelerle bunun şerhini yapmıştım. Bir de ilm-i nefis açısından buna girmek istemiyorum. Son üç ayette kafirlerin durumu orada naklediliyor. Ve ondan sonraki birkaç ayette de Kur'an-ı Kerim münafıkların halini şerh ediyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْتَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Kur'an-ı Kerim burada çok hususu anlatıyor. Münafıkların inandık dedikleri halde inanmadıklarını, ifadeler üzerine döndüğün zaman nasıl insan hissiyatının ele alındığını göreceksiniz. Kendilerine yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın, anarşi yapmayın dendiği an biz ıslahçılarız, sulhçuyuz dediklerini anlatıyor. Sizden evvelki insanların inandıkları gibi siz de Allah'a inanın onlara dendiği zaman biz şu sefihlerin inandığına mı inanacağız dediklerini anlatıyor. Ve sonra şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman müminlerle alay ve istihza ettiklerini anlatıyor. Ve iki temsilde de bunların yaşadıkları bu heyecanlı ve teessür dolu tabloları tasvir ediyor. Çok üstün bir eda ve ifadeyle tasvir ediyor. Teker teker tahliline geçmeden şu hususlara dikkatinizi rica edeyim. Evvela münafık ele alınırken kafirlerin anlatıldığı maktada anlatmıyor onları. Yani kafirlerden ayırıyor onları. Çünkü hemen sayfanın başında اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمَ اَنْتَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Kafirleri inzar etsen de etmesen de müsavidir. Onlar Allah'a iman etmezler. Münafıkı ele alırken onlardan ayırmış olarak ele alıyor. Burada münafıka bir ümit kapısı açarak geliyor evvela. Yani siz kafir değilsiniz. Zikzak çiziyorsunuz. Ara sıra hak daire içine de giriyorsunuz zikzaklarınızla. O esnada kendinizi salıverseniz inanmış olacaksınız. O esnada içinizdeki gayzı, kini, nefreti atıverseniz, beşeri kaprislerinizden tecerrüt ediverseniz çok yaklaşmışsınız. Şu med ve cezile bir defasında kapı vermeniz mümkündür. Sizin için her an imkan kapısı açıktır. Böyle bir ümit verdiğini görüyoruz. Bir, buna dikkatinizi rica edeyim. İkincisi, insan haleti ruhiyeti. Kur'an-ı Kerim insanlardan öyleleri vardır ki inandık derler, halbuki hadisatında inanmıyorlar. İnsanlardan diyor, bütün insanlar öyle değil. Ve bunları adlarıyla, sanlarıyla, kabileleriyle, mahalleleriyle de söylemiyor. Kureyze mahallesinde, Nadır mahallesinde, Kaynuka semtinde oturanlar demiyor. İnsanlardan öyleleri vardır. Çin'de, Hint'te, İran'da, Suriye'de, Mısır'da, Mekke'de, Medine'de, neredeyse. İnsanlardan öyleleri vardır diyor. Bunda esasen onların dertlerini şerh ederken başkalarından meseleyi ketmetme vardır. irşatta maklup olan da budur. Onun yarasına neşter vurup kanını, irinini ona gösterme değildir. Üstü kapalı yaraya neşter vurup teşrihatının yapılmasını ona bırakma meselesi. Hususiyle onuru rencide olmaması için başkalarından meselenin ketmedilmesi. Kur'an'ın bu mevzudaki irşadına uyan nebiler nebisi, gördüğü herhangi bir kusuru gördüğü şahsı huzuruna çağırıp onu orada haşlamak, tokatlamak suretiyle yapmazdı. Minbere suut buyururlardı. Cemaati karşısına alır, içinizden bazı kimseler var ki şöyle yapabilirlerdi, en nesi ifadeyle. Suçlunun suçunu orada kapalı olarak söylerdi. Ve sonra o da kendine gelirdi. Hiçbir zaman perdeyi yırtmaz, mücrimle açıktan açığa yüz yüze gelmemeye çalışırdı. Bu esasen Kur'an'ın edebiyle edeplenmek, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Settar ismi vardır ki cürümleri örtmek içindir, kusurları örtmek içindir. Burada da bu vazifeyi yapar. Cenab-ı Hak Settar ismiyle kusurlarımızı setir buyursun. Ve bu isimden bizleri hissedar kılsın. Başkalarının ayıp ve kusurlarıyla meşgul olma, zillet ve denaatinden de bizleri masum ve mahfuz buyursun. Bu hususunda tahattür edilmesini rica edeceğim. Kur'an meseleleri ketmediyor. Bir de şu hususa dikkatinizi rica edeceğim ayrıca. Sonraki iki temsilde de meseluhum kemetelillezi istavkade nara veya evke sayyibin minessemâi fîhî zulümâtun ve ra'dun ve berk ayetlerinde ifade edildiği gibi heyecan dolu, teessür dolu dakikalar yaşayan bu insanlar. Heyecan ve teessürlü dakikalar yaşıyorlar. Neden? Kur'an-ı Kerim diyor ki insanlardan öyleleri vardır ki, tedailerini arz edeceğim sonra. İnsanlardan öyleleri vardır ki derken inandık derler inanmazlar. Herkes bu mevzuda yaralı, herkes kendisini şerh edilen insanların içinde görüyordu. Arkadan ne gelecek derken arkadan başka bir şey geliyor. Onlar ifsatçıdırlar ama ifsat etmeyin dendiği zaman kendilerini ıslahçıyız derler. Bir mesele daha şerh ediliyor. Bunlar ayıplarının, kusurlarının örtülmesini arzu ettiği yerde bir bakıma kapalı fakat bir bakıma bunların teşrihini yapan ayetlerin sıralandığını görürler. Yağmura doluya tutulmuş gibi olurlar. Temsildeki tatlılığı da ancak böyle anlayabiliriz. Meseluhum'daki tatlılığı, evkası gibindeki tatlılığı ancak böyle anlayabiliriz. Onların bütün kabahatlarını, kusurlarını, onların bütün eraciflerini ortaya kapalı olarak döken Kur'an-ı Mucizül Beyan, onların heyecandan tir tir titreyip, şimdi adımız, sanımız da söylenecek, kabilemiz söylenecek, Medine'de yerimiz söylenecek, kabile içinde yerimiz söylenecek endişesiyle tir tir titrerken, Kur'an anlatırken şimşek çakıyor, rahat oluyor, yağmur yağıyor, dolu endişesi yaşanıyor şeklinde onları tasvir ediyor. Doluya tutulmuş gibi adımız sanımız zikredilecek endişesini yaşarken birdenbire Kur'an-ı Mucizül Beyan onları korktukları bu akibete götürmüyor. Belki onların meselelerini ele alırken ve minen nasi sözüyle insanlardan öyleleri vardır ki diye başlayan Kur'an-ı Mucizül Beyan bu defa umum insanları karşısına muhatap olarak alıyor. Onların da böyle küçük bir emareyi değerlendirecekleri, elhamdülillah kurtuldum diyecekleri, gırtlakları zindanla sıkılmış gibi kurtuldukları an ne pahasına olursa olsun kendilerinden istenecek şeyi kesbetmeleri havasını yakalayarak ya eyyühennâzu abudû rabbekum. Ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Fezaihiniz, kabaihiniz bunlardır. Kusurlarınız, seyyiatınız bunlardır. Dil dil titriyordunuz. Ve içinizden geçen şeyler o anda, birbirini davet eden şeyler, yığın yığın tedailer size en neticede şunu dedirtmişti. Şu can hıraş haletten kurtulalım, Allah'ın bütün istediklerini yerine getireceğiz. O Allah şimdi Mele-i Âlâ'dan size sesleniyor. Ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize ibadet edin. Ve minen nasi bıraktık. Artık size münafık olarak bakmıyor. Sizi insanlar içinde insanlardan bir zümre olarak ele alıyor. Orada hususu olarak ele alıp tahlil ettiği şey, size endişeli dakikalar yaşattığı şey, burada topyekun insanlar arasında sizi müteala etme şeklinde zuhur etmektedir. Siz bir insan olarak böyle ayıbı kusurunuz söylendiği zaman aynı heyecanı yaşayacaksınız. O heyecanlı dakikaları, teessür dolu dakikaları yaşarken küçük bir emareyle sizi kurtaracak bir şeyi bekleyeceksiniz. Bir de büyük bir emareyle birisi sizin karşınıza çıktığı zaman, ki göklerin ve yerin anahtarı elinde olan Allah olursa bu, Celle Celaluhu, hemen onun emrine yapışacaksınız. İrşatta, tebliğde gönüller yumuşamış, ruh, fikir, meseleleri kabul etmeye müheyyah hale gelmiş, çok azı müstesna, pek çok münafık dahi bu mevzuda hakkı kabul edilecek seviyeye, zemine yükseltilmiştir. Ve şu tedailere dikkat edin. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ Tedai, yeni psikolojide çağrışım diyorlar. Bir fikir başka bir fikri çağırır, bir hadise başka bir hadiseyi davet eder. Mesela hiç münasebeti yok gibi görünür. Bunların tahlillerini yapmış, tecrübeleri kanunlar halinde kitaplara yazmışlar. Sen bir tepeyi görüyorsun, tepeyi gördüğü zaman mescit hatırına geliyor. Tepeyi gördüğü zaman. Halbuki tepe ile mescidin hiçbir münasebeti yoktur. Veya bir tepeyi gördüğün zaman mütemadiyen namaz senin hatırına geliyor. Sen bir defasında, ilk defa hayatında bir tepeye yükseldiğin zaman onun başında namaz kılan birisini görmüşsündür. Bu senin şuur altın olmuştur. Ve nerede, ne zaman artık sen bir tepe görsen bir bakma, perde kalkıverir şuurunda. Şuur altı, şuur üstü oluverir. Sonra sen hemen tepeden namaz kılana intikal edersin. Sen ne zaman bir elma görsen, pis bir suyu hatırlayıverirsin, kanal suyunu hatırlayıverirsin mesela. Münasebet bulamazsın, elmadaki tatlılık, renk, ağzın zevklerini okşayışı ve sonra şu ufunetli sudaki pislik, hiçbir münasebet bulamazsın. Halbuki sen belki çocukluğunda, belki delikanlığında, bir gün çok elmayı özlediğin bir zamanda güzel bir elmanın böyle bir suyun içinde yüzdüğünü görmüşsündür. Onun için ne zaman o elmayı görsen, sen o pis suyu hatırlayacaksın. İşte aralarında zahiren çok uzak mesafe olsa dahi birbirini çağıran böyle fikirler vardır. Yeni dilde buna çağrışım diyorlar. Ben tedavi derken bunu anlayın, bunu anlatmak için bu şerhe girdim. Yoksa mevzum psikoloji dersi değil. Siz Kur'an'da şu tedavilere dikkat edin. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe inanıyoruz derler. Allah buyuruyor ki halbuki onlar mümin değildir. Dikkat edin siz meseleye. Bir insanın içinde bu denli bir maraz olsun. Bir hastalık var içinde. Bir türlü inanamamış. Mevla'ya itimat edememiş. Kalbi itminana ulaşamamış, huzura kavuşamamış. Dünyevi menfaatlardan istifade etmek, temettü etmek için inandım görünüyor. Ganimetten istifade etmek için, Müslümanın sahip olduğu haklardan istifade etmek için inanmış görünüyor. Bir de Müslümanlar muvaffak olursa başıma bir gayle açmayayım diye inanmış görünüyor. Halbuki hadizatında inanmamıştır. Bu cemaat içinde tenzih ederim, böyle kimseler yoktur. İçinde o türlü kimselerin bulunduğu bir topluluğa böyle bir hitap yapılsın. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki Allah'a ve ahirete inandık derler fakat inanmazlar. Bu sözü söyleyiversin. Dertli derdini anlayıverecektir. İçinin şerh edildiğini, ruh sentezinin ortaya konduğunu görecektir. Ama bir bakıma da açıktan açığa söylenmediği için bir bakıma zimni bir minnettarlık duyacaktır. Diyecektir ki anlatana, hasmına, düşmanına sana teşekkür ederim. Çünkü adımı söylemedin, şeklimi, şemailimi şerh etmedin, beni açık anlatmadın, halkın içinde rezil ve rüsvay etmedin. Kalp yine yumuşuyor bu mevzuda. Ona karşı, anlatana karşı bir minnettarlık hissediyor. Benim halimi anlattı. Hemen bir çağrışım olacaktır. Ben inanmadığım halde inandığım görünmemi anlatıyor, içimi şerh ediyor. Gayba muttali birisi bu. Öyleyse ben daha neler yaptım neler, onların hepsini de sırasıyla şerh edecek. Birdenbire kafasında zincirleme bütün yaptığı şeyler gelir. Neler gelir? وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Fesat çıkarmayın, anarşist olmayın dendiği zaman biz ıslahçılarız deriz. Takılır şeride gelir geçer kafasından. Tedai. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَمِنُوا كَمَا اَمَنَ النَّاسِ İnsanlar Allah'a inandıkları gibi siz de inanın dendiği zaman قَالُوا اَلْمُؤْمِنُوا كَمَا اَمَنَ السُّفَهَا Şu akılsızların, bunakların inandığı gibi biz de Allah'a mı inanacağız derler. Şu gericilerin, mürtecilerin Allah'a inandığı gibi Allah'a mı inanacağız derler. Bunları demişlerdir. Bir ayıp ve kusurlarını yakalayınca, işlerinin teşrihatını yapınca, diğer kusurlar peşi peşine dizilir, kafalarından geçmeye çalışır. Onlar tam bu haleti ruhiye içinde, şunu dedi, şunu diyecek derken, ayetler peşi peşine sıralanıverir. Siz yine misaldeki meseleye intikal edin. Nasıl doluya tutulduklarını. Birini dedi, bak bu ayıbımızı, kusurumuzu söyledi. İşte bizim gizlediğimiz mekni şu hususa parmak bastı. Arkadan şuna da parmak basacak diye beklerken o da geliverir bir şimşek gibi. Onun için Kur'an anlatırken durumlarını, kulaklarını tıkarlar. Görmemek için gözlerini kapatırlar. Işıkları sönüverir. Bazen aydınlanır, aydınlar çıkıyor gibi olurlar. Bazen karanlıkta kalıverirler. Doluya, yağmura tutulmuş gibi bir havaları vardır. Kaçmak isterler fakat kaçamazlar. Bunlar onun fikrinde birbirini takip eden tedailer halinde sıralanırken onlar iki yönüyle haybet ve husran içindedirler. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا Kalplerinde bir hastalık vardır. İtminana ulaşamama hastalığı, gönlü sahibine verememe hastalığı, maddeyle onu terfih etme hastalığı, maddeyle, dünyayla onu huzura kavuşturma hastalığı, maddeyi temin edebilmek için olduklarından başka görünme hastalığı, dualist olma hastalığı, iki yönlü olma hastalığı, kah öyle kah böyle, müzebzebine beyne zalik, la ilahe ula ve la ilahe ula, ne o yönden ne de bu yönden olma hastalığı. Bir de nerede oldukları tayin edilince, siz öyle görünseniz bile göründüğünüz gibi değilsiniz esasen, kendilerine, işlerinde dendiği an, فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا Bir de nedamet, haybet ve husran rahatsızlığı olacaktır. Bunu da derinlemesine işlerinde yaşayacaklardır. Ben kendimi zorluya zorluya, şu sadece münafıklarla alakalı 2-3 mübarek ayeti kerimede, bir yönüyle bu ayetlerin insanın fik ve ruhunu irşat mevzuunda teessür ve heyecana getirmesi hususunu, diğer yönüyle onlar bir tedai ile bu işi kabullenmeye müheyya hale gelmeleri hususunu zorlayarak anlatmaya çalıştım. Ve bu sadece meselenin bir yönüdür. Daima kalplerin hakkı kabule müheyya hale getirilmesi mevzudur. Allah indinde en kıymetli şey hakkın, hakikatin söylenmesi değil. Hak ve hakikatin insanlar tarafından hüsnü kabul görme niyeti azmi içinde hareket edilmesidir. Ben hakikati söyleyeyim, haykırayım değil. Hakikat insanlar tarafından hüsnü kabul görsün. Bunun teessür ve heyecanını yaşamaktır. Onun için Müslümanlıkta her hakikati benim söylemem hak değildir. Bazen bildiğim halde hakikatleri söylemek benim adıma yanlışlık olur. Çünkü başkalarını reaksiyona sevk eder, yanlış yola sevk eder. Onlar bu mevzuda itme gösteriverirler. Hakkı kim söylediği zaman hüsnü kabul görecekse bırakacağım o söylesin. İşte Kur'an-ı Kerim bu hedefe doğru giderken bu yolu takip eder. Münafık gibi gayri mümbit bir zeminden dahi semere almayı hedef edinir. Siz de münafıklara ait ayetleri gördüğünüz zaman hiç de ümit kırıcı görmeyeceksiniz. Aksine ümit verici göreceksiniz. O kadar ümit verici ki münafık bile başını kaldırıp rahmeti ilahinin sonsuzluğundan istifadeyi ümide başlayacaktır. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri kalp, his ve ruhumuzu Kur'an-ı Kerim'in ab-ı hayatından, Kevser'inden istifadeye müheyya kılsın. Bu hususu sonuna kadar uzatmayı düşünebilirdim. Fakat diğer surelerden de misal vermeme vakit ayırmak için tasavvur ve planımdaki bir kısım meseleleri atlayarak başka bir sureye geçiyorum. Kur'an'ın sureleri arasında, maktaları arasında bir şiir ahengi, tatlı bir nizam bulunduğunu, onun lafzını, manasını, lafızla mana arasındaki mutabakatı size arz ederken söylemiştim. Ona dönmek istemiyorum. Sure-i Bakara'nın başından az atlayarak söylemiştim. Mümin kafir durumunu atladıktan sonra söylemiştim. Yine Ali İmran'ın başında da müminlerle alakalı, kafirlerle alakalı hususu atlayayım, başka bir şey karşımıza çıkacak. Ne gariptir ki orada da yine bir çeşit insanlarla karşı karşıya geleceğiz. Orada وَمِنَ النَّاسِ diyecektir Kur'an-ı Kerim, burada da bize زُيِّنَ لِلنَّاسِ diyecektir. Orada münafıkı anlatacaktır. İtikadi hastalığa müptela olanı anlatacaktır. İtikadi maraza müptela olanı anlatacaktır. Burada da ameli hastalığı anlatacaktır. Ehli sefahatın halini teşrih edecektir. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kur'an-ı Kerim burada tabı beşerin meylettiği bir hususu anlatıyor. İnsanların nazarında kadınlar çok hoştur. Adeta pek çok kimseler için kadın bir gaye haline gelmiştir. Bu esasa mebni feminizm kurulmuştur bir bakıma. Freud bu yanlış çıkış noktasından çıkmış, yanlış kanunlar beşere takdim etmiştir. Kadın her şeydir onun nazarında, mabuttur. Bütün şuur altılar ona ait manalarla örülmüş, neshedilmiştir. Evlat sevgisi, evlat muhabbeti, evlada bağlılık ve evladın insanı büyüleyici keyfiyeti vardır, cazip olma, zinetli olma keyfiyeti vardır. Yığın yığın altınlar, stoklar vardır. Bütün bankacılar, ihtikarcılar, spekülasyoncular, bütün bunların dikkatini çeker. Vel kanatiril mukantarati. Muattal paraları, iş yapmayan atıl paraları, bankalarda yağan insanları, tefecilik yapan insanları, ihtikar düze gelmesine meydan vermeyen, aradan beslenen bütün sülük ruhlu insanların dikkat nazarını çeker. Kanatiri mukantaracı bunlar. Altından, gümüşten şeyler yaparlar, yağarlar. Sonra atlar, arabalar vesaireler bunların debdebesi. Şavrelilere kurulma, çaka yapma, halkın içinde işte eda ve endamda bulunma ve sonra güzel elbiseler içinde yasemenlikte reftare dolaşır gibi dolaşma, kendisini satma. Bütün bunlar insan nefsinin bir bakıma dünyaya bakar, fıtratın hoşuna giden onun için tatlı, zevkli şeylerdir. Kur'an bunu anlatıyor. Fakat sonra da ذَٰلِكَ مَتَاءُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Bu sayılıp dökülen şeylerin hepsi dünya metaına ait şeylerdir. Öyle bir eda vardır ki ifadede sırtını alıp çarşıda pazarda satmak üzere götürdüğün ticaret metaı gibi bir şey. Taşınmaz değil, taşınır, menkul bir şey. Meta sözünde bu mana vardır. Bunlar bu kadar cazip, bağlayıcı, ağır, insanın ruhunda ve kalbinde bir siklet arz ettiği halde haddi zatında dünya hayatının metaından ibarettir. Ve sonra vallahu indehu husnul me'ab sözüne intikal eder. Siz benimle beraber bu işin ledünniyete bakar yönünü takip edin. İnsanın fıtratı anlatıldığı bir noktada size deniyor ki sizin kadınlara karşı zaafınız var, evlatlara karşı, çocuklara karşı zaafınız var, mala karşı zaafınız var, ata arabaya karşı zaafınız var, altına gümüşe karşı zaafınız var, stok yapmaya karşı zaafınız var. Siz diyeceksiniz ne yapalım? Bunu Cenab-ı Hak bizim mahiyetimize koymuş, elimizde değil. Mahiyetimizde münderiç ve mündemiş olan bir meseleden bizi muakaze etmek haksızlıktır. İnsan böyledir, teselli bulur. İnsanın mahiyetindeki bu muhabbetin, bu alakanın fıtri olduğunu insan iddia eder. Tabii olduğunu iddia eder. Bunlar bir bakıma dendiği, düşünüldüğü gibi fıtri ve tabiidir. Fakat sadece hayat bundan ibaret değildir. İnsan da sadece bunlarla dolup taşmak için yaratılmamıştır. Onun için bu zevkli tabloyu arz ettikten sonra insan adeta zevklerinden böyle gerildi, kendinden geçti. Rehavetle kendini salıverdiği dakikalarda birdenbire zevklerini acılaştıracak, lezzetlerini eleme çevirecek, bütün hayali dünyasını zir-i zeber edecek, altını üstüne getirecek. ذَٰلِكَ مَتَاءُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا gelir. Dolup taşıyordu zevklerle. Birdenbire zevkleri acılaşıverir. Bu dünya hayatının metaından ibarettir. Yani sizi solduran, saçınızı sakalınızı ağartan, ayağınızın kuvvetini alan dünya hayatı. Yani gençlikte kendinizi durduramadığınız dünya hayatı. Süratle kabre, zevale doğru gittiğiniz dünya hayatı. Muvakkaten sırtınıza yüklenen bu dünya hayatının metaıdır. Hiçbir şeyi durduramadığınız ve siz de içinde sele kapılmış bir kütük gibi yuvarlandığınız, dehrin hadiseleri içinde yuvarlanarak takip ettiğiniz dünya hayatıdır bu. Birdenbire bütün zevkleriniz acılaşıverir. Bütün lezzetler elemlere inkılap eder. Bazı şeylerin gittiğini görmenin altında tedailer peşi peşine dizilmeye başlar. Siz gençliğinizi kaybettiniz. Delikanlılığınızı da kaybedeceğiniz gelir hatırınıza, kafanıza geliverir. Bu ayeti duyduğunuz zaman ayet ruhunuza inmiştir, beni takip edin. Gençliğinizi kaybedeceğiniz gibi dünya hayatını da kaybedeceksiniz. Sıhhatinizi de kaybedeceksiniz, sırasıyla gelecek bunlar. Hususi olarak kaybettiğiniz bütün lezzetlerin arkasında umumi bütün zevklerden ve lezzetlerden mahrumiyet kafanıza giriverecektir. Nasıl bugün öğlen yemeğinden mahrum oldum, bir gün bütün dünya sofrasından mahrum olacağım. Nasıl gençliğin cennet asa keyfiyetinden mahrum oldum, bir gün dünyanın cennet gibi keyfiyetinden mahrum olacağım. Nasıl her şeyimi kaybediyorum teker teker, bir gün sönüp gideceğim tıpkı akşam batan bir güneş gibi, geride bir karanlık bırakacağım, adım sanıp silinip gidecek hiçbir şeyim, bakiyeyi asarım dahi kalmayacak zihinlerde. Bütün bunlar sırasıyla tedavi olur. Siz bu durumda böyle daidar olan, yakaladığı dünyasını kaybeden bir insanın nasıl bir haleti ruhiye içine girdiğini tahmin edersiniz. İlm-i nefis açısından, ilm-i ruh açısından nasıl bir haleti ruhiye iktisap ettiğini düşünürsünüz. O esnada gırtlağına bir ip takılmış boğuluyor gibi, bunalmış bu insana en küçük bir emare çok kuvvetli gelecektir. Şu dakikada bana teselli verici bir şey olsa, bana şöyle birisi bir şey fısıldasa, bana dense ki, arkadaş doğru olmasa bile, gençliğin gitti ama sana ben ebedi bir gençlik vaat ediyorum. İhtiyarlığın gitti ama sana ebedi, taze bir delikanlılık vaat ediyorum. Dünyan gidiyor ama fakat dünyadan daha güzel bir şey vaat ediyorum dese, ben bunun doğru olduğuna inanmasam bile, fakat şu yıkıldığım, köktüğüm, pörtüdüğüm dakikada böyle bir teselli bana yeniden can getirecek. Yaşamakla karşı karşıya aldığım şu birkaç dakikayı tatlı ve huzurlu yaşayacağım diyecektir insan. Bu haleti ruhiye içine insanı soktu mu, vallahu indehu husnul me'ab der. Psikolojik zaafından Allah'ın indinde çok güzel bir durak, çok güzel bir makam, çok güzel bir encam vardırdır. Siz esasen önüne geçemeyeceğiniz hadiselerin seyri içinde sürüklenmiş gidiyorsunuz. Nerede durursunuz, nerede durdurulursunuz belli değil bu. Önünüze nerede geçilir, nerede size saadet vaat eden bir söz söylenir belli değil bu. Sizin bu hadiselerinize dur diyecek öyle birisidir ki, onun huzurunda hüsnü me'ab vardır. Güzel bir encam vardır. Letaifinizi okşayacak, sizi hoş edecek güzel bir encam var. Küçük bir emareye dayanmayı ganimet bilen bir insan, haleti ruhiyedeki zaafı itibariyle hemen buna sarılıverir. Avamca tabirim kulaklarınızı tırmalamasın, bizde mal bulmuş mağribi gibi derler. Bu küçük emareyi değerlendirmek ister. Bunaldığı, gırtlağı sıkıldığı, boğulmakla yüz yüze olduğu bu dakikada bir ümit belirtisinin yüzünde gökten gelmiş bir şua gibi çakışı, semalara doğru, ebediyete doğru giden bir yolun uzaktan uzağa gözüne çarpışı, gözünde ümit parıltılarının parlayışı karşısında merak edecektir. Acaba şu hakikatların bütünüyle günhüne muttali olabilecek miyim? Biz Kur'an'ın haleti ruhiyesini yakalayıp takip ettiği insanı takip ediyoruz. Acaba şu gençliğim bana yeniden avdet edecek mi? Hoş bu bir hayatı elde edebilecek miyim? Acaba tertemiz zevcemle yeniden yan yana gelebilecek miyim? Fikir tahakkisi edebilecek, dertlerimi ona şerh edebilecek miyim? Acaba altından çayların, ırmakların akıp çağladığı bağıma, bahçeme yeniden gidebilecek miyim? Acaba ebedi bir hal, bir hava iktisap edebilecek miyim? Bir ümit kapısı kendisi için açılmıştır. İnsan öyle düşünecektir. Küçük bir şey verdiğin zaman daha fazlasını isteme tamağı, arzusu isteği içine düşecektir. Kur'an onun bu zayıf tarafını, tam istediği, arzuladığı, gönlünün yatkın hale geldiği, kabul etmeye müheyya bir hal, bir keyfiyet iktisap ettiği dakikayı yakalamıştır. قُلْ اَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ Şu içine dalıp durduğunuz, temettü ettiğiniz, zevkiyle, safasıyla kendinden, kendinizden geçtiğiniz, evlad-ı iyaliyle ne yapacağınızı şaşırdığınız, malıyla, menaliyle gururlandığınız, kibirlendiğiniz, dünyadan daha hayırlı, dikkatinizi çekerek size bir şey söyleyeyim mi diyor. Öyle bir şeyi söyleyeyim mi demeye lüzum yok, ruh hazırlanmış söyle diye beklemektedir. Fakat iştahını açma, ruhunun bütün fakültelerini, melekelerini harekete getirme, varsa şayet ruh bezlerini harekete getirme, söylenecek söz cinsinden meseleyi hazmetmek için asitler ifrazına yol açmadır bu. Hakikati kabul etmeye müheyya hale gelmiştir, soruyor, teklif ediyor, anlatayım mı bunu? لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ İttika edenler için Rabbi Kerimlerinin huzurunda nezd-i uluhiyetinde vardır diyor Kur'an-ı Kerim. İttika edenler için, kalbinde şu türlü tasayı, korkuyu taşıyanlar için, sığınacak bir melca ve menca arayanlar için, yok mu beni kurtaracak diyenler için, kendisini âlâ-i illiğini insaniyete ve kemalata çıkaracak merdiven, süllem arayanlar için, kainatta kendisine tanınan imkanları değerlendirmeye müheyya olan için, لِلَّذ۪ينَ تَقَوْا sözünün ruhunda var bu manalar. اِنْدَ رَبِّهِمْ Onları terbiye eden, kalplerine şu duyguları getiren, şu birbirini takip eden hadiseleri sinema şeridi vari kafalarına sokan, tedailerle kalplerini hakikati kabul etmeye müheyya hale getiren, bu terbiyeyi onlara veren Allah'ın huzurunda onlar için vardır. Cennetun tecri min tahtiha lenher. Evet, kaybettikleri dünya cennetlerine mukabil, kaybettikleri saadet hayatlarına mukabil, kaybetme endişesini taşıdıkları saadetlerine mukabil, altından ırmakların çağladığı cennetler vardır. لَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ Orada tertemiz zevceler de vardır. Burada aybaşıyla, lohusalık haliyle, çok defa erkeklik ihtiyaçlarına cevap veremeyen kadınlar gibi kadınlar değil. اَزْوَاجِ مُطَحَّرَ vardır orada. Ne maddi ne manevi eracife bulaşmamış, eteklerine kocalarının nazarından başka hiçbir kirli şey temas etmemiş, değmemiş. Tertemiz zevceler vardır. Hurum maksuratum fil hiyam vardır. Kasırlarda, haymelerde, çadırlarda, çardaklarda nazarlarını sadece zevcelerine dikmiş kumar bakışlı kadınlar vardır orada. Bunlar insanın bu türlü şeyleri arzuladığı bir noktada, bir dönemde, tam insanın hissiyatının yumuşamış olmasını değerlendirerek, ona tevcihi kelam ederken o kadar mühim, o kadar muazzam, irşat ve tebliğ bakımından o kadar büyük bir ehemmiyete aittir ki, az kendini veren bunu anlayacaktır. Ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Zevceleri de ebedi kalacaktır. Kendileri de ebedi kalacaktır. Burada solan, pörsüyen gençlikleriyle ebedi kalacaklardır. Hayatlarıyla ebedi kalacaklardır. Cenab-ı Vacibül Cüd ve Tekaddes Hazretleri, ebed için yarattığı bizleri, ebediyete müteveccih amelleri tahsile muvaffak kılsın. İstikametten bizleri ayırmasın. Zihnimde size arzını tasavvur ettiğim surelerden birisi de bu derste Sure-i Nisa'nın başıydı. Orada mirasa ait meselelerin, rahim meselesinin, hissi karabet meselesinin, yakınları sevme meselesinin inarz ettiğim ilm-i nefis ve ilm-i ruh kanunları içinde bir yönüyle teessür ve heyecanıyla, bir yönüyle tedaileriyle, çağrışımlarıyla nasıl sıralandığını, nasıl dizildiğini, izaya girdiğini ve nasıl insan kalbinin bunları ifa etmek için heyecan ve teessür iktisap ettiğini arz etmeyi tasavvur etmiştim ama ezan-ı Muhammed'i okununca onu arza imkan ve vakit kalmadı. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri önümüzdeki derslerde başka yönlerini arzı düşündüğüm bu hususu Kur'an-ı Muhsül Beyan'a hizmet olarak kabul buyursun. Kur'an-ı Muhsül Beyan'a diliyle, çok az defada belki kalbiyle sahip çıkmayı düşünen benim gibi kimseleri, Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri devamlı Kur'an-ı Muhsül Beyan'a sahabetle serfiraz eylesin, şeref yâb eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.